الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف عليه الرحمة کہتے ہیں باب سجود السهو وغيره، نماز میں اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی ایسا رکن واجب یا سنت ہی چھوڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ان احادیث کا ذکر ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے بھول آئی. حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی تشریع ہے، اور شریعت کو لوگوں کے لیے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو بھول میں مبتلا فرمایا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بہت ہی مبارک، آپ انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو انسانیت سے خارج کرنے والے لوگ قرآن کے منکر ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ایک انسان کئی جگہوں پر بھولے اس کو مصیبت بھی آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس بھول میں مبتلا کر کے امت کے لیے اس میں شریعت کو ظاہر فرمایا. اگر کوئی شخص امت کا نماز میں بھول جاتا تو کیا حکم ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں اس کے لیے تسلی کہ جب پیارے رسول بھولے تو ہمیں بھولنے میں کیا بات ہے، یا یہ کہ ہمارا بھولنا کوئی انہونی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن بحینہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی. فقامت الرکعتین الاولین، دو رکعتوں کے بعد آپ بیٹھے نہیں بلکہ اٹھ کھڑے ہوئے. ولم یجلس، فقام الناس معہ، آپ کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو گئے. چونکہ ان کو کسی حکم کا اس بارے میں علم نہیں تھا، اس وجہ سے ہر چیز کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے بغیر کسی اعتراض کے وہ اٹھ گئے. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ دو رکعت کی نماز کے بعد بیٹھنا تھا، پہلے بھی بیٹھتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوئی نیا حکم آ رہا ہو، اس وجہ سے وہ اٹھ گئے. اور ہر چیز کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں سے ہر فعل کو وہ سنت سمجھتے تھے، اس کے کرنے کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتیاں پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جوتی میں کچھ نجاست لگی ہوئی تھی. پیارے رسول غیب نہیں جانتے تھے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کان ہے ہمارے کون، سب جانتے ہیں. غلط ہے یہ کہنا، یہ عقیدہ غلط ہے. پیارے رسول غیب نہیں جانتے تھے. صلات پڑھتے ہوئے حضرت جبریل نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کی جوتیوں میں نجاست لگی ہے، آپ جوتیاں نکال دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال دیں. صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے جوتیاں نکال دی تو تمام صحابہ نے بھی جوتیاں نماز کے اندر نکال دیں. اس سے معلوم ہوا کہ جوتیوں میں نماز پڑھنی سنت تھی، پیارے رسول پڑھا کرتے تھے. جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جوتیاں کیوں نکال دی؟ کہا اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتیاں نکال دی تو ہم نے بھی نکال دی. ہم نے سوچا کہ یہی سنت ہے، کسی وقت بھی کوئی نیا حکم امت کو آ سکتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے جوتیاں نکال دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جوتیوں میں نجاست لگی ہوئی تھی. حضرت جبریل نے آ کر کے بتایا کہ جوتیاں نکال دو تو میں نے نکال دی. تو تم میں سے کوئی آدمی اذا اتى احدكم الصلاة فلينظر بين عليه، پیارے رسول نے فرمایا کہ جو نماز کے لیے آؤ تو اپنی جوتیوں کو دیکھ لو، اگر اس میں گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے تو اس کو پونچھ کر کے اس میں نماز پڑھ لو. یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ اتباع، کی ہر چیز کی وہ اتباع کرتے تھے. یہاں بھی جب آپ دو رکعت کے بعد اٹھ گئے تو صحابہ نے سمجھا کہ یہی سنت ہے، اگرچہ پہلے چار رکعت میں دو رکعت پڑھ کے بیٹھتے تھے، پھر دو رکعت پڑھ کے بیٹھتے تھے، کھڑے ہو گئے. فقام الناس معہ حتی اذا قضوا الصلاۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری پڑھ لی چار رکعتوں کی زور کی. وانتظر الناس تسلیمہ, لوگ انتظار کر رہے تھے آپ کے سلام پڑھنے کا. کبرا, آپ نے اللہ اکبر کہا. وہ جالسن, بیٹھے بیٹھے آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر کہا. وہ سجدہ سجدتین قبل ان یسلم, سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے دو سجدے کیے. ثم سلم, پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی بھول اگر بھول جائے تو سلام سے پہلے دو سجدے سہو کرے قبل ان یسلم. علماء کا اختلاف آتا ہے احادیث کے اختلاف کی بنا پر, وہ کہتے ہیں کہ سجدے سہو کب کرے, سلام سے پہلے یا سلام کے بعد. بعض روایت میں آیا ہے سلام کے بعد, بعض روایت میں آیا ہے سلام سے پہلے. تو بعض علماء نے, جن میں امام احمد بن حنبل ہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے اگر ہماری بھول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول کی طرح ہے تو دیکھیں کہ آپ نے وہاں پہلے کیا ہے سجدہ سہو تو پہلے کریں, اور اگر بعد میں کیا ہے تو بعد میں کریں. یہ بہت ہی دقیق مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عام طور پر یہ مسئلہ ہر ایک کہتا ہے کہ جائز ہے, چاہے آپ سلام سجدہ سہو سلام کے بعد کریں یا سلام سے پہلے. لیکن افضل یہ ہے کہ اگر معلوم ہوا, جیسے ظہر کی نماز کوئی پڑھ رہا ہے, دو رکعت پر بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا اٹھ کر کے, اس وقت سجدہ سہو کب کرے؟ سلام پھیرنے سے پہلے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص صورت میں سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا ہے. اگر نہیں یاد ہے کہ اس صورت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تو آدمی کو اختیار ہے, پہلے پڑھے, پہلے سلام سجدہ سہو کرے یا بعد میں کرے, سب جائز ہے. لیکن اگر یاد ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیارے رسول کی نماز کے ساتھ بھی ہوا ہے اور آپ نے اس میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا ہے, تو اسی وقت سجدہ سہو کرے. یہ سنت کے اتباع کی سب سے واضح صورت ہو سکتی ہے. وفی روایت مسلم یکبر فی کل سجدۃ وهو جالس, بیٹھے بیٹھے آپ ہر سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے. یہ پیارے رسول کی ایک عام سنت ہے کہ آپ جب بھی نیچے اوپر ہوتے تھے, فی کل خفض و رفع, آپ جب بھی سجدہ کرتے تھے, اٹھتے تھے, رکوع کے لیے جاتے تھے, رکوع سے اٹھتے تھے, ہر وقت آپ اللہ اکبر کہتے تھے. اس قاعدے کے تحت مسلم شریف کی یہ روایت بھی ہے کہ یکبر فی کل سجدۃ وهو جالس, بیٹھے بیٹھے آپ ہر سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے. وسجد الناس معه, لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. مکان ما نسی من الجلوس, جو آپ بھول گئے تھے بیٹھنا اس کے بدلے یہ سجدہ سا ہو گیا, گویا ایک کمی تھی پوری ہوئی. اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر آدمی نے نماز میں بھول کر کے کوئی کمی کر دی, چار رکعت کی نماز میں دو تشہد ہوتے ہیں, پہلے تشہد میں نہیں بیٹھا اٹھ گیا تو ایک کمی ہوئی, اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو اندر کرے, یعنی سلام پھیرنے سے پہلے کرے تاکہ وہ اس کمی کو مکمل کر دے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاۃ العشی, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے شام کی ظہر کے بعد کی دونوں نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھی. حضرت ابو ہریرہ کو شبہ ہوا کون سی نماز تھی. صحابی کہتے ہیں, ابن سیرین جو ان سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں, تابعی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عصر کی نماز تھی, اور یہ انا فی شغل الان روح انت علی یحب ان شاء اللہ انا کیا تھی. نعم, صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاۃ العشی, بعد نے کہا ظہر تھی, بعد نے کہا عصر تھی, لیکن جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی. بہرحال کوئی بھی چار رکعت کی نماز تھی, دو رکعت پڑھ کر کے پھر آپ نے سلام پھیر دیا. دیکھیے, چار رکعت پڑھنی تھی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, نسیان آپ کو بھی آتا تھا, اور آپ کی نسیان عام لوگوں کی نسیان کی طرح نہیں ہے, بلکہ آپ کا بھولنا شریعت کی خاطر اور شریعت کو جاری کرنے کے لیے, شریعت کا حکم بیان کرنے کے لیے. اس باب میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جس کو علماء نے ضعیف کہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما انسا ولا انسا الا لأشرع. یاد آیا تو بیان کر دوں, ما انسا ولا انسا, میں بھولتا نہیں یا بھولایا نہیں جاتا ہوں, الا لأشرع, شریعت جاری کرنے کے لیے. الا یہ کہ شریعت جاری کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر شریعت کا مسئلہ نہ ہو تو نہ بھولتے. یہ بھی روایت اسنادی طور پر صحیح نہیں ہے, علماء اس کو صحیح نہیں کہتے ہیں, یہ پیارے رسول کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول کے بھولنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ امت کے لیے ایک شریعت بن گئی کہ نماز میں جس طرح ایک امت بھول سکتی ہے جب بھول جائے تو کیا کرے. وہاں آپ نے چار رکعت کی نمازوں میں دو رکعت پر بیٹھنے کے بجائے آپ کھڑے ہو رہے تھے, یہاں دو رکعت پر بیٹھ کر کے اس کو آخری تشہد سمجھ کر کے آپ نے سلام کر دیا. تو مقام علا خشبت ان کی مقدم مسجد, دو رکعت پر چار رکعت پڑھنے کے بجائے دو رکعت پڑھ لینے کے بعد آپ نے سلام پھیر کر کے کھڑے ہوئے مسجد کے سامنے ایک لکڑی تھی اس کو ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے. بہت عائد والے ہیں, اس پر آپ اپنا دست مبارک رکھ دیے. روایات میں آتا ہے کہ وہ جزا تھا ایک تنا تھا کھجور کا جو بڑھا ہوا تھا دیوار سے, دیوار ہی میں لگا ہوا تھا لیکن دیوار سے کچھ بڑا ہوا تھا. آپ جب ممبر بننے سے پہلے جب آپ خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں ٹیک لگا لیتے تھے ضرورت کے وقت. اسی طرح اور کسی وقت جب آپ لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے تھے قبلے کی دیوار میں لگی ہوئی تھی وہ لکڑی یا وہ تنا کھجور کا جس رقم من النخلہ جیسا کہ تو آپ اس پر ٹیک لگا لیتے تھے. اسی کی یہ گویا ممبر بننے سے پہلے کا قصہ ہے. تاریخ بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ممبر کب بنا اور اس ممبر سے بننے کے پہلے کا یہ قصہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ممبر بن گیا اور پیارے رسول پہلی مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے تو یہ لکڑی جیسے ایک شیرخوار بچہ روتا ہے اس طرح رونے لگی. اس سے رونے کی آواز اس طرح کی آئی جیسے کوئی بچہ دودھ پیتا بچہ رو رہا ہو. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر کے اس کو تھپکایا اور تسلی دی, اس کے بعد چپ ہو گیا. دیکھیے یہ بھی اللہ, یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ. پیارے حنین کا لفظ آتا ہے, پیارے رسول سے کی طرف پیارے رسول کی محبت میں رو رہا تھا کہ آپ سے طراق اس کو ہو گیا. اب آپ خطبہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ کانا یحن لما یسمع من ذکر اللہ, اللہ کا ذکر سنتا تھا وہ تنا. سبحان اللہ, دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص احساس دیا ہے. حقیقت یہ ہے وہی منشین اللہ یہ سب جو بیان دی, اور یہ کہنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو احساس نہیں دیا ہے یا وہ کیسے اس کو ذکر سنتا رہا یہ تنا یا لکڑی, اس انداز میں ہمیں سوچنا, ہمارے لیے سوچنا غلط ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور وہ ذکر اللہ پہلے سے سنتا رہا ہے. پیارے رسول کی یہ خصوصیت میں کہ آپ کے سے صادر ہوا ذکر اللہ وہ سنتا تھا, ہر ایک کا ذکر اللہ سنتا تھا یا نہیں, لیکن پیارے رسول سے جو ذکر نکلتا تھا آپ کی زبان مبارک سے وہ سنتا تھا. یہ پیارے رسول کے معجزے میں داخل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھپکانا دیا, وہ جا کر کے چپ ہو گیا جیسے کوئی بچہ چپ کرایا جائے اس طرح وہ چپ ہو گیا. اسی لکڑی کے پاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے دو رکعت نماز پر سلام پھیر کر کے. فوض آیت والے اس پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھا. وہ فلقہ میں ابو بکر عمر فہاد آئیں کلما ہو, اس جماعت میں حضرت ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے, ان دونوں کو بھی حیبت آئی کہ پیارے رسول سے کیسے بات کریں. مسئلہ تھا کہ چار رکعت کی نماز ہے, آپ نے آج دو رکعت کیوں پڑھی, سب کو حیبت معلوم ہوئی کہ کیسے ہم پیارے رسول سے بات کریں. کیوں حضرت ابو بکر ہی ذمہ دار ہیں یا حضرت عمر؟ حقیقت یہ ہے کہ جہاں دوسری روایات میں آتا یہ ان کی فضیلت کی دلیل ہے. صحابہ کرام ان کا ایک خاص اعتبار رکھتے تھے, پیارے رسول کی مجلس میں سب سے آگے وہی ہوا کرتے تھے پیارے رسول کے سامنے. صلات میں بھی جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے لیلینی او لیلینی اولو الاحلام منکم النہا, مجھ سے قریب عقل والے بڑی عمر کے لوگ رہیں. تو حضرت عمر حضرت ابو بکر وہاں پیارے رسول کے پیچھے ہوا کرتے تھے, مجلس میں قریب ہوا کرتے تھے. جب ان کی یہ شان کی وہ چپ ہو گئے نہیں بولے تو دوسروں کی کیا سکت, یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ نہیں بول سکے تو دوسرے کیا بولیں گے, سب چپ رہے. یعنی صحابہ ایو کلما ہو, یہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کی دلیل ہے. لوگ ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے تھے, یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ نہیں بولے تو دوسرے بھی کیسے بول سکتے ہیں, دوسروں کی کیا بولنے کی مجال کا مجال. وخرج سرعان الصحابہ, خرج سرعان الناس جلد نکلنے والے لوگ جلدی سے نکل گئے، جن کو نکلنا تھا جلدی سے سلام پھیر کر کے اپنے کام کے لیے چلے گئے. فقال و قصرت الصلاۃ، آپس میں باتیں کرنے لگے لوگ کہ پہلے تو ہم چار رکعت ظہر یا عصر پڑھا کرتے تھے، دو ہی رکعت کیوں پڑھے، نماز کم کر دی گئی، کیا بات ہے. قصرت الصلاۃ ورجل یدعوه النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الیدین، ایک آدمی کا نام تھا دونوں ہاتھ والے، دونوں ہاتھ والے تھے ان کا نام تھا دونوں ہاتھ والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذی الیدین کہا کرتے تھے. ان کا نام خرباق تھا کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ لمبے تھے. بعض آدمی کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، کان لمبے ہوتے ہیں، ناک لمبی ہوتی ہے، یہ اللہ کی ایک قدرت ہے. یا کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی زیادہ ہمت دی تھی، خرچ بہت کرتے تھے. جو شخص خرچ زیادہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا ہاتھ بہت لمبا ہے. حضرت زینب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کے بعد ازواج مطہرات میں سے کون آپ سے سب سے پہلے جا کر کے ملیں گی، یعنی کن کا سب سے پہلے انتقال ہوگا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اطول کن یدن، تم میں سے سب سے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے وہ سب سے پہلے مریں گی اور مجھ سے ملیں گی. تو کہتی ہیں کہ پیارے رسول کے بعد ہم لوگ ہاتھ آپس میں ناپ کر کے دیکھتے تھے کس کا ہاتھ بڑا ہے. تو کوئی کہتا تھا ان کا سودا کا بڑا ہے، کوئی کہتا تھا ان کا بڑا ہے. بہرحال سودا جو تھی وہ زیادہ خرچ کرتی تھی اللہ کے راستے میں، سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، یا ان کا انتقال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمام ازواج مطہرات سے پہلے ہوا. تب ہم نے سمجھا کہ ہاتھ لمبا ہونے کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے. بہرحال جو کچھ مانا ہو، ہاتھ لمبا تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر ہاتھ لمبا بھی ہو آدمی کو یہ کمیت بری نہ لگے تو اس قسم کا لقب دینے سے کوئی دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن کوئی بھی نام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، لوگوں کو غلط قسم کے القاب دے کر کے نہ پکارو کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوگی. تو لیکن اگر ایسا لقب ہے جس کے ذریعے سے ہی پہچانے جاتے ہیں، یا اگر پیارے رسول نے ان کو ذی الیدین کہا تو ان کے لیے بڑی شرف کی بات تھی، یہ بہت ہی مشرف اور معظم لقب تھا. بہرحال لیکن اس سے مسئلہ یہ لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا لقب ہے جس کو آدمی برا نہیں مانتا ہے تو اس سے پکارنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ایسا نام ہے جس کو پکارنے سے وہ برا مانتا ہے تو اس سے نہ پکار اس نام سے ان کو نہ پکارا جائے. ورجل یدعوه النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الیدین فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انہوں نے کہا ذی الیدین نے کہ اللہ کے رسول، نسیتم قصرت الصلاۃ، آپ بھول گئے یا نماز ہی کم کر دی گئی، چار کے بجائے دو کر دی گئی؟ تو آپ دیکھیے یہ بھی فرماتے ہیں، لم انس ولم اقصر ولم تقصر، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم کی گئی ہے. فقال بلا، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہے. پھر اس کے بعد بلا قد نسیت یا رسول، جب آپ نے کہا کہ نہیں نماز کم نہیں کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھول گئے. ایک پہلے تو شبہ تھا نماز کم کر دی گئی، آپ بھول گئے. آپ نے فرمایا نہیں نماز تو کم نہیں کی گئی، تو کہا اور نہ بھولا ہوں. کہا جب نماز نہیں کم کی گئی تو یقینا آپ بھولے، اس وجہ سے انہوں نے یقینی طور پر کہا بلا قد نسیت یا رسول اللہ، کیوں نہیں آپ ضرور بھول گئے ہیں اللہ کے رسول. آپ نے برا بھی نہیں مانا، یہ بھی ایک چیز ہے. ادنا آدمی اگر بڑے کسی عالم کو کچھ ادب سے ٹوک دے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، ہر ایک کی بات کو عزت قبول کرنا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی یہ شکل کہ آپ نے پھر برا نہیں مانا ان کو. دوسری یہاں تو ذکر نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں ہے، آ حضور نے پوچھا لوگوں سے اصدق ذی الیدین، جب کہا کہ نہیں آپ بھول گئے ہیں، لوگوں سے پوچھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ذی الیدین صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ. تو اس کے بعد کہتے ہیں فصلی رکعتین، آپ اٹھے اور دو رکعتیں آپ نے مکمل کی، ثم سلم ثم کبر فسجد، پھر آپ نے سلام پھیرا. سلام پھیر لینے کے بعد کبر فسجد مثل سجودہ، پھر آپ نے سجدے سو دو کیے جیسے عام سجدہ کرتے تھے، او اطول منہ یا اس سے لمبا سجدہ، دو سجدے. یہاں آپ نے نماز میں زیادتی ہو گئی. زیادتی کیسے ہوئی؟ سلام پھیر دیا. تشہد اول کے بعد سلام نہیں پھیرنا چاہیے تھا، کھڑا ہو جانا چاہیے دو رکعت پڑھ کے، پھر اس کے بعد آپ نے تشہد اول کے بعد سلام پھیر دیا، گویا نماز میں ایک چیز زائد ہو گئی. اب اگر سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے تو زائد علی زائد ہو جاتی ہے، دو چیز زائد ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس حالت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو سلام پھیر لینے کے بعد کیا. اس سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ اگر یاد ہو کہ پیارے رسول نے جس طرح آپ سے سہو صادر ہوا اور آپ نے سجدہ پہلے یا بعد میں کیا، اسی طرح کرنا چاہیے. اور یہ کام قاعدہ بتایا انہوں نے کہ نہیں یاد ہے تو اگر نماز میں کسی نقص کی بنا پر سجدہ سہو لازم آتا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں تاکہ اس نقص سے یہ تاکہ اس سجدہ سہو سے وہ نقص مکمل ہو جائے. اور اگر نماز میں کوئی زیادتی کر دی ہے بھول کر کے تو پھر سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کر کے دو زیادتی نہ کر ڈالیں، ایک زیادتی تو ہو ہی گئی، سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں. یہ ہے پیارے رسول کی سنت. ثم رفع راسہ فکبر صلی اللہ علیہ وسلم ثم وضع راسہ، پھر آپ نے دو سجدے کیے، پہلے سجدے کی طرح یا پہلے سجدوں کی طرح یا اس سے لمبا. ثم رفع راسہ، پھر آپ نے سجدوں سے سر اٹھایا. وکبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا. یہاں ایک سوال ابھرتا ہے کہ کیا آپ سلام پھیرنے کے بعد جب سجدہ سہو کریں گے تو پھر سجدہ سہو سے اٹھنے کے بعد ایسے ہی بیٹھ جائیں گے یا سلام پڑھنا ہوگا، سلام پھیرنا ہوگا، السلام علیکم پھر سے ڈبل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہاں علماء کا اختلاف ہے. کہتے ہیں سلام تو پہلے سے پھیر لیا ہے، اب دوسرے سلام کی ضرورت نہیں. ایک روایت میں آیا ہے اس طرح کا کہ پوچھا عمران ابن حسین سے تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے سلام پھیرا یا نہیں پھیرا. اس سے علماء نے لیا ہے کہ جب سلام ایک مرتبہ پھیر لیا تو پھر دوسرے سلام کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں بھی سلام پھیرے، کیونکہ سجدہ نماز کا جز ہے، نماز میں داخل ہوا تو نماز سے سلام کے ذریعے ہی سے نکلا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم. وفی روایت لمسلم صلاۃ العصر، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ یہ وہاں تو کہا ہے کہ ظہر یا عصر میں سے دونوں نمازوں میں سے ایک نماز تھی. مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی. اور ابو داؤد کی روایت میں ہے اصدق ذو الیدین فاو مو اینعم، اہل رسول نے تحقیق بھی فرمائی اور کہا کہ کیا ذو الیدین سچ کہہ رہے ہیں. وفی روایت لہ لم یسجد حتی یقنہ اللہ ذالک، آپ نے اس وقت سجدہ نہیں کیا جب تک لوگوں سے پوچھ کر کے آپ نے یقین حاصل نہیں کر لیا. تو گویا یہاں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ کیا نماز باطل ہو جاتی ہے اس بولنے سے، جیسے کہ بعض فقہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کچھ بول دیے تو نماز باطل ہوگی، نماز کو پورے شروع ہی سے لوٹانا ہوگا. نہیں، اصلاح صلات کے لیے پیارے رسول نے یہاں کلام فرمایا، لوگوں سے پوچھا، فلاں فلاں نے جواب بھی دیا، سب کی نماز باطل نہیں ہوئی، اٹھے اسی بنا اسی نماز پر بنا کر کے دو کے بعد دو اور پڑھ کر کے چار نماز بنائی. اگر باطل ہو جاتے تو آپ شروع ہی سے چار رکعت نماز پڑھتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کا واقعہ ہے تو بولنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مسئلہ نماز کی اصلاح سے متعلق ہے، سہو کو زائل کرنے سے متعلق ہے. اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی کہے، حدیث واضح اور صحیح کے باوجود بھی کہے کہ نہیں نماز باطل ہو جاتی ہے، تو بہرحال اس کو غلط کہا جائے گا، جبکہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ مبارکہ کو غلط کہہ رہا ہے، تو اس کی بات غلط ہے حقیقت میں. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو، امام کو تحقیق کر لینی چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ واقعی میں بھول گیا ہوں یا ان کو شبہ، جیسے آپ ہمیں بھولنے کو کہہ رہے ہیں تو مقتدیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی بھول سکتا ہے نا، اس وجہ سے دو تین سے پوچھ لینا یہ زیادہ مناسب رہے گا. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم بھی، حضرت عمران بن حسین صحابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، فسہا، پھر آپ بھول گئے، فسجد سجدتین ثم تشہد ثم سلم، پھر آپ نے دو سجدے کیے، پھر آپ نے تشہد فرمایا، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. یعنی یہ نماز سلام صلات پھیرنے کے یا سلام پھیرنے کے بعد جو سجدہ کیا اس میں تشہد بھی فرمایا. اس روایت کو علماء نے حقیقت میں کہا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، یعنی اسنادی اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، جب پیارے رسول سے صحیح طرح سے ثابت نہیں ہوا تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سلام پھیرنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد تشہد بھی کرے پھر سلام پھیرے. اس کو دو ہی چیز کا اختیار ہے، یا تو سلام پھیرے الگ، تشہد کا ذکر یہ صحیح نہیں ہے، سلام پھیرے یا سلام نہ پھیرے، دونوں کا ذکر آتا ہے. وعن ابي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا شک احدکم فی صلاته, جب کسی کو اپنی نماز میں شبہ ہو کہ کتنی نماز اس نے پڑھی, کتنی رکعتیں پڑھی, یہ نہیں معلوم کہ تین پڑھی یا چار پڑھی, فلم یدر کم صلی اور ثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی مستحق. نماز کے اندر جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کا خاص ایک شیطان ہے, اس کا نام خنزب ہے, وہ نماز میں آ کر کے لوگوں کو طرح طرح کی وسوسے ڈالتا ہے, اور حتی اضل رجل لا یدری کم صلی. بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ آدمی کو بار بار وسوسے ڈالتا ہے, یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے کہ کتنی نماز اس نے پڑھی. تو اس حالت میں کیا کرے, فلم یدری کم صلی, تین پڑھی یا چار پڑھی, فلیت رہی شک کا. یہاں فوری فیصلے کا حکم ہے کہ آپ شک کو چھوڑ کر کے یقین پر جم جائیے, یقین کو لے لیں. کیسے یقین کو کیسے لیں گے, یہ نہیں کہ آپ اپنے دل میں تولیں گے کہ بھائی یاد کریں گے گھنٹہ بیٹھ کر کے, نہیں. صبح ہوا کہ تین پڑھی آپ نے یا چار پڑھی, کسی طرف رجحان نہیں ہے, تو یقینی بات اس میں کیا ہوئی, تین پڑھی آپ نے, کم سے کم عدد کو یقینی سمجھ کر کے ایک رکعت اور پڑھ لو اور وہ نماز پوری ہو جائے گی. لیکن چونکہ شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی, اس کو ذلیل کرنے کے لیے دو سجدے کرنے ہوں گے. یہاں فلمیت فلیت رہے شک کا, شک کو چھوڑ کر کے یقین پر عمل کریں. وہ کیسے, تین پڑھی یا چار پڑھی, تین تو یقینی ہو گیا, چار کے بارے میں شبہ ہوا, اس وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے تین پڑھی, ایک اور مکمل کر کے تم میس جو دو سجدتین قبل ان یسلم, سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیں. فامکان صلی خمسا, ایک امکان یہ بھی ہے کہ چار پہلے ہی پڑھ لی ہو, یہ جو اٹھ کر کے پڑھے پانچویں ہو گئی ہو, شفا ان لہ صلاته, تو یہ آخری دو رکعت پڑھی ہے یہ جفت کر دے گی اس کے ان کی پانچویں نماز, پانچویں رکعت کو, یعنی گویا چھ رکعت پڑھ لی, چار تو فرض ہو گیا, دو کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا جیسے عام نفل کوئی پڑھ لیتا ہے, کیونکہ دن میں وتر تو نہیں ہے کہ آپ پانچ پڑھیں یا ایک پڑھیں الگ, چار اس کے بعد پانچ. اگر یہ پانچ آپ نے فین صلی اربان پہلے پانچ پڑھ لی ہے, چار پڑھ لی ہے تو یہ پانچ ہوگی, یا پہلے اگر تین پڑھی ہے تو چار ہوگی. فین صلی خمسن, اگر پانچ ہی یہ ہو گئی, چار پڑھ لیا تھا, تو شفا نہ رہو صلاته, یہ سجدے جو ہیں دو اس کی نماز کی ایک رکعت کے برابر اور ہو جائیں گے, گویا یہ دو رکعت ہو گئی, چار اور دو چھ رکعت ہو گئی. وہ ان صلی تماماً کان ترغیما للشیطان, اگر پہلے تین ہی پڑھی تھی, ایک اٹھ کر کے جو پڑھے ہیں تو شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ سجدے ہو جائیں گے. یعنی شبہ کی حالت میں یقین پر عمل کرتے ہوئے پھر آپ کو دو سجدے کرنے ہیں, دو سجدے سلام پھیرنے سے پہلے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شیخ صاحب, اگر امام صاحب کو تو وسوسہ نہیں ہے لیکن مقتدی بھول جاتا, وہ پیچھے سبحان اللہ کہتا, تو کیا وہ اس کو مانے یا اپنا مانے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر امام کو شبہ نہیں ہے, مقتدی کو شبہ ہو گیا کہ تین ہے یا چار ہے, چار تین ہوئی تو وہ سمجھتے ہیں, چار ہوئی تو سمجھتے ہیں ابھی تین ہوئی, سبحان اللہ کہے جا رہے ہیں, تو اس وقت امام کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اگر امام کو یقین ہے, ایک ہی آدمی اگر کہہ رہا ہے تو امام کو حق ہے کہ ایک آدمی کی بات نہ مانے, اپنے کو متہم نہ کرے, کیونکہ ہماری طرح وہ بھی ایک ہے. لیکن اگر دو چار بولنے لگے تو پھر اس وقت امام اٹھ کر کے اور نماز کو مکمل کریں, پھر سجدہ سہو کریں. مان لیجئے دو آدمی چار آدمی نے بھی غلطی کی تو وہی شکل بنے گی. صبح ہوا تھا, اگر چار پڑھ لیے تھے تو پانچویں ہو گئی, پانچویں کے بعد دو سجدہ سہو کر کے گویا وہ چھٹی رکعت بن گئی, چار دو چھ ہو گئی, اور اگر پہلے تین پڑھی ہے, یہ چار پڑھ کر کے دو سجدہ سہو شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کر دیں گے, وہی شکل بنے گی. امام اگر ایک ہی آدمی بول رہا ہے, امام دیکھے, کیونکہ ان کو یقین لینے کا حق ہے جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تو وہ اپنے یقین پر چل کر کے اگر بعد میں تحقیق کریں, سلام پھیرنے کے بعد نکلی بات غلط, یعنی یہ کہ واقعی کمی ہوئی ہے, تو اٹھ کر کے پوری کر کے اور سجدہ سہو کر دیں. وہاں میں مسعود ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی ایک مسئلہ اسی آپ کے مسئلے سے شاخ لے کر کے نکل رہا ہے, کہ اگر کوئی آدمی امام کو شبہ نہیں لیکن مقتدی کو شبہ ہے کہ ہم نے یہ کیوں سجدہ کیا ہے، یعنی ایک وسواس آ گیا، پھر کیا کرے ہو اس حالت میں، کیا سجدہ سہو کرے گا؟ نہیں، امام جو ہیں اگر امام بھولتے اور سجدہ سہو کرتے تو ہم نہ بھول کر کے بھی ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن ہمارے شبہ یا ہمارے یعنی وسواس کی بنا پر شیطان کے ہمیں پھر سجدہ سہو نہیں کرنا ہے بعد میں. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم قیل له یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے نماز پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں کوئی نئی چیز یا نیا حکم آیا ہے؟ احدث فی الصلاۃ شیء. قال وما ذلک، آپ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے پوچھنے کی؟ قالوا صلیت کذا وکذا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنا پڑھا. بعض روایت میں آتا ہے کسی نے کہا کہ آپ نے چار کے بجائے پانچ نماز پڑھی، تو آپ نے کہا بس اناری جلے ہی، آپ کیونکہ آپ کی مبارک سنت تھی کہ جس پر سلام پھیرتے ہی آپ مقتدین کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، آپ نے پھر اپنے پیر کو موڑ کر کے قبلہ کی طرف بس اناری جلے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے پیر کو موڑا ہوا سجدہ سجدتین ثم سلم، پھر آپ نے دو سجدے کر کے سلام پھیرا، تشہد نہیں سلام. ثم اقبل علینا بوجہ، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف چہرہ فرمایا، فقال